पति देवता गुरु देवता पति देवता गुरु देवता पति देवता गुरु देवता जनु दे समाधि आशीर्वता पति देवता देवता पति देवता गुरु देवता गुरु देवता गुरु देवता पति देवता राजमाता पति देवता गुरु देवता पति देवता पति देवता गुरु देवता पति देवता देवता पति देवता गुरु देवता तनजा सदा तनजा सदा आगा तनजा सदा राजमाता पति देवता गुरु देवता पति देवता पति देवता पति देवता पति देवता पति देवता पति देवता पति देवता गुरु देवता पति देवता देवता पति देवता गुरुदेवता धनुदे समाधि आशीर्वचा पतिदेवता।